karácsonyi ajándéknak ígérgezett, hogy 2001. december 23-án felszabadul a magyar távközlési piac. Mi, az ügyfelek kezdetben arra vártunk, hogy a verseny kialakulásával olcsóbb lesz a telefon és az internet, de ahogy sorra megjelentek a nyilatkozatok a piac felszabadítás érdekében elfogadott távközlési törvényről, nyilvánvalóvá vált, hogy itt rövid időn belül nagy verseny nem alakul ki. A mai napon a Nemzeti Hírügynökség, az MTI is egy közleményben foglalta össze, hogy a törvény 3 nap múlva bekövetkező életbelépésekor mire számíthatunk és mire nem. Ami a legfontosabb, igen lassan, leghamarabb néhány év múlva alakul ki igazi verseny a magyar távközlésben. A MATÁV legesélyesebb versenytársainak addig igen komoly akadályokkal kell szembenézni. Ezért van olyan cég, aki be sem száll a lakossági telefonszolgáltatásba, mások pedig csak a távolsági hívásokban látnak üzleti lehetőséget. A karácsonyi ajándék a jelek szerint elmarad. Ilyenkor a modem idők elején mindig a kis tartalomjegyzékünkkel szoktuk kezdeni, de mivel az ünnep előtt vagyunk 3-4 nappal, ezért arra gondoltam, hogy itt az első pár másodpercet egy kicsit ünnepélyesebbé tesszük, mert lesz itt a műsorban még persze más is, kicsit ünnepelni fogunk, hiszen lesz majd fanyalgó, de kaptunk egy PR ügynökségtől egy kuglófot, és mivel tudom, hogy Ned doktornőnk Kitzinger Szonya ez alkalommal nem készült süteménnyel. Nem, gondoltam, hogy a következő hétre nem fér bele az időmben. Ezért a PR ügynökség által küldött kuglófot, én most ezennel felbontom itt nektek. Húha! Jaj, de jó, jaj, de jó! Húha! Hiszen egy nagyon én szép... Én egy kuglófot sose sütöttem, de biztos, hogy van olyan finom, mint az én sütijeim, ugye? Ebben a szép nagy dobozban van benne. Ebben elmondanám, hogy kukat 920. Azaz net idő szerint, igen. És amíg mi itt neki kezdünk a kuglófnak, addig a hallgatók hallgassák meg a tartalomjegyzékünket. Nincsen tartalomjegyzékünk, hát akkor az a szerepem nekem itt most, hogy bemutatkozzak. Szilágyi Árpád vagyok, jó estét kívánok. Kicsit élő jellegű ez a műsor, és ugye, ahogy szoktuk ilyenkor, bemutatom a társaságot, Szonyát már mondtam, aki most szagolgatja a kuglófunkat, finom illata van? Nincs kés, ma hozták kést? Nem, ezt majd itt szépen fogjuk. Majd mobiltelefonnal adjuk. Dragon György hírsziporkánk, és Kátori Csaba operatőrünk nyújtott egy bicskát, ugye a férfi ember hát nem bicska, igaz, már ilyen, nem is tudom mi ez. Ez valami hiperszik. Ez mobiltelefon? Mondom én. High-tech készülék. Azt azért árulj el nekem egy kérdésem, itt lenne, hogy ünnepelünk, hogy a fanyalgó visszatért Gróf Miklóssal, hogy ez állandó lesz? Vagy ez ilyen adhok jellegű mindig? Nem mennék mindenféle megállapításokban, meg ígéretekben bocsátkozni ez ügyben, csak azt tudom, hogy Gróf Miklós az utóbbi 2 hétben már másodjára jelentkezik a fanyalgó rovatával. Nem akarom elkiabálni a dolgot. Talán valami lesz majd az új évben is tőle. Ő azt mondta egyébként, mindig ilyenkor elmondja, hogy csak akkor ír fanyalgó jegyzetet, hogyha valamilyen hatás éri őt, és felbosszantja valamilyen dolog az informatikával kapcsolatban. Ez most is megtörtént, de erről majd egy kicsit később, mert a mai műsorban is lesz hírsziporka, meg beszélünk majd istentiszteletről, online istentiszteletről. Itt igen, megjelent Magyarországon az első online keresztény egyház, és annak honlapja László tiszteletessel. És az, hogy ez mennyire igényes, erről majd később. Dragon György természetesen ma is fogja a Microsoftot csépelni, jó szokás. Hogy találtad ki? Mert szerintem a gyúnak kéne átvenni a fanyagot, mert szerintem a Miki elég ritkán jár az internetre, azért nincsen témája ihlete. Múltkor is dicsértem a Microsoftot, többen is felfigyeltek erre. Úgyhogy most megint vissza kell térned a kritikához. Itt van Bognár Ákos is, a PC World főszerkesztője, ma jó tippet, tanácsot ad majd nekünk. Partícionálunk, arra gondolsz? Igen. Jó, szóval jó magyar szó, kár, hogy nincs itt a boz. Mondhatná, hogy mit lehetne erre a partícionálásra mondani? Lemezfelosztás, nem? Valami ilyesmi. Jó. Mi ezt nem szoktuk használni, de nem, azt tényleg. Bódi Zoltán netnyelvészünk egyébként most otthon van, mert szegény az influenzától szenved. Jó magam is pár nappal ezelőtt még így voltam. Na és ne felejtkezzünk meg Chatmanről. Jó estét kívánok. Spányik Balázs a Csüti Csati billentyűzeténél. Most még nem mondd el, hogy ki van a Csüti Csatin, mert hogy ugye múlt hét óta megbeszéltük, hogy a műsorban egy látványelem. Hangzatos eleme lesz a műsorunknak a népsorolvasás, méghozzá Szignállal. Mit nem mondtam még? Azt nem mondtam, hogy a telefonszámunk 328-85-55, a Csüti Csati elérhetősége a chat.gyalogló.hu címen és ott ugye a csüti-csati szoba. Chatman, aki itt ül velünk, vele lehet beszélgetni, meg van már csütibot? Van, szóval persze, igen, igen. Csütibottól meg lehet kérdezni a pontos időt. Be is mondjuk. Be is mondod? Uh-huh. Mármint a csütibot bemondja. Ja, csütibot bemondja. Közben Szonya osztogatja itt a kuglófot. És játék lesz ma este. Egy Windows XP-t lehet nyerni. Kedves Dragon Gyuri, kérdésen gondolkozz, mert ugye nagyon fontos lesz, hogy tudjunk jót kérdezni. És a honlapunkat nem mondtam, net.hu/modemidok, amelyet a Hungary Network gondolsz, és a videó közvetítésünk a Gárc segítségével jut el az internetre. Ó, hát van még nekünk jó hírünk, mert az utóbbi napokban hihetetlen sebességgel beindult a honlap pályázatunkra a beküldött honlapok címeinek a sebe. Jól mondtam ezt most? Hát, ez nem nálam sikerült. 90-nél több e-mail van abban a kis... Na, de itt van a Modern Idők online szerkesztője, Szalai Dani is. Kicsit több mint 100 pályázat érkezett eddig, tehát már egyre több. Pedig ma még december 20-a van, és még szűk 2 hétig lehet a pályázaton indulni. Úgyhogy a zsűri tagjainak, akik itt ülnek körülöttem, szép mondom, hogy bizony, jó sok oldalt kell majd végignézni. Különösen neked, elnök úr, neked alapos munkát kell majd végezni. Rémes, meg vagyok ijedve. A nyereményt azért nem érdemtelen elmondani. Ugye lehet majd egy Frontpage 2002 honlapszerkesztő szoftvert nyerni. A PC World című lap, az Internet Kalóz és a Business Online 1 éves előfizetéseit, és természetesen stúdió látogatást. A legjobb honlap tervezője itt lehet majd velünk a Modern Idők stúdiójában. De akkor most hírsziporka, Dragon György? Ahogy ezt előrejelezted, nincs karácsony Windows nélkül, vagy Microsoft nélkül. Így 2 hír is erről a cégről fog szólni. Végül is egyik sem rossz. Az egyik inkább érdekes, hiszen egy Angliában lebukott terrorista, rögtön el fogom mondani a nevét, mert nagyon-nagyon... Valami oszama? Mohamed Afroze Abdul Razak. Nagyon jó neve van. Bevallotta, hogy ő tagja annak a terror szervezetnek, amely végrehajtotta a szeptemberi akciót az Egyesült Államok ellen. Ez csak úgy simán bevallotta? Ezt ő úgy simán bevallotta, sőt azt is bevallotta, hogy egyéb akciókat is terveztek, például a Tower Hill-at akarták lerombolni Londonban, vagy az Alsóházat ugyanilyen repülős akciókkal. Ez egy bagatell. Nem lenne érdekes, ez még poén szintjén sem mozogna, de a poén az, hogy ő bevallotta, hogy évek óta ennek a Al-Qaida nevű szervezetnek a tagjai beszivárogtak a Microsoft fejlesztői közé, direkt azért, hogy olyan ezeket a backdoor-okat, hogy lehet ezt magyarul mondani? Tehát ezeket a hátsó kapukat beépítsék a Microsoft Windows operációs rendszerébe, amelyek segítségével támadhatóvá válnak a számítógépek világszerte. Na, ez mit szóltak? Ez vajon nem kacsa, tudom, vagy... kacsa vagy szenzáció? A Recycle Bin Laden. Recycle Bin Laden. Így van, minden esetre a hír valós, tehát a hír igaz, csak nem lehet tudni, hogy a valóság tartalma igaz-e. Abból a szempontból nagyon érdekes, hogy azért a terroristák között is előfordulhatnak nagyon képzett, okos, akár programozói képességekkel felvértezett. Nekem is legjobban azt tetszett, hogy a hír cáfolataként ugye a kiadó készítő cég azt mondta, hogy hát október óta a Windows XP-ben még nem találtak ilyen típusú hátsó ajtót. Hát ettől még bár lehet is. Remélem egyébként ez nem igaz. Tehát ha ez igaz, akkor nagyon csúnya és szomorú dolgok történhetnek a informatikai világban is. Egy pillanatot kijavítják legfeljebb. Tehát mondjuk hibákat meg biztonságéréseket mennyit találtak. Hát egy újabb patch. Csak figyelni kell rá. Nehogy kiderüljön, mint ahogy szeptember végén George Bush elnökről, hogy annak idején a 70-es évek végén a Bin Laden családdal volt olajüzlete, nehogy kiderüljön, hogy mondjuk Bill Gatesnek is volt valami ezt hasonló. Sosem lehet tudni, de haladjunk tovább. Nem tudom, hogy ez a jó vagy rossz hír kategóriába tartozik-e, de Turku, finn város, de egy 170 ezer lakosú város, és köszön egy Chatmannek, hogy ennek egy utána nézett. Most? Város itt most, igen, most itt az interneten, ha már van internetünk. És belépett a finnország.hu, igen. Jó vagyok. Igen. Ennek a finn városnak a városi előjárói úgy döntöttek, hogy a város tulajdonában levő 5000 számítógépen mind lecserélik a Microsoft operációs rendszerét, mert a Windows új licenszelési stratégiája hát elég nagy költségeket rakott rájuk. Ez körülbelül olyan 2 millió euró, ennek is utána néztünk, az durván 500 millió forint. Ekkora bevételtől esett el a... Ekkora összeget kellett volna Microsoftnak kifizetniük, hogyha Windows XP-t telepítettek volna ezekre a számítógépekre. Hallgatóinkat sajnálom, akik nem látják Dragon György arcán a mérhetetlen örömet és volt. A csillogást. Nem is, semmi közöm Turkuhoz. Most már van. És így úgy döntöttek, hogy Linuxra és OpenOffice-ra cserélik. OpenOffice az egy Windows és Linux alatt is működő ilyen irodai programcsomag az elkövetkezendő időszakban. Most ettől persze nem fog a Bill Gates birodalom összeomlani pillanatokon belül, viszont a hírhez azért hozzátartozik, hogy a finn belügyminisztérium is hasonló lépéseken gondolkodik, és ez már másfelé is elvezethet minket. Mindenesetre a finnek mindig híresek voltak arról, hogy kreatívak és innovatívak, és mernek ilyen dolgokat tenni. Nem sokára lesz majd magyar OpenOffice is. Kíváncsi vagyok, hogy melyik magyar város meri ezt megtenni, szerintem egyik se. Sőt, egyébként a műsor vége felé még akartunk is erről beszélni, hogy ugye beindultak ezek az irodai szoftvereknek a honosítása, ami nem a Microsoft rendszere, tehát nem a Microsoft Office, hanem az OpenOffice honosítás, és éppen a magyar Office, illetve az Ability, jól mondom? Ability Office-t is bejelentették pont egymás után egy nappal múlt héten. Utolsó hírként a hetesről mindnyájan tudjuk, hogy egy nagyon mágikus szám. Az IBM kutatói 7 darab atomból készítettek számítógépet, ezt a héten jelentették be. Fantasztikus teljesítményre képes ez a kis komputer, kis ez most szó szerint, mert ez nagyon-nagyon apró, mikroszkopikus méretű dolog. Képes volt megmondani, hogy a 15 melyik két számnak a szorzata. Ez most így nagyon banálisan hangzik, de gondoljunk abba bele, hogy 7 darab atomról van szó összesen. Működési jelve ugyanaz, mint a processzor és memória típusú számítógépek, amit mi magunk is használunk. Sajnos ennél nagyobb műveleteket nem tud végezni, mert a 7 atom csak két számjegyű számokkal való számolásig elég. Nem értem, miért ilyen nagy számot. A 7 közül egyik megkérdezte a másikat, megmondta és kész. Hát például, igen, hát mint a pióca számítógép esetén is kettőt adtak össze kettővel. Igen. Ha jól emlékszem. De hogy működik? Melyik atom ebből a processzor, melyik atom a memória? Ez a hírből nem derül ki, csak annyi, hogy minél nagyobb számítási teljesítményre van szükség, annál több atomot kell beépíteni, és annál nagyobb a hiba lehetőség. És most ezekkel a kvantumfizikai számításokkal arra törekszenek, hogy a hiba lehetőségeket kiküszöböljék. Tehát az 5, 7, 8, 9, stb. Számú atomos számítógép az még jól működik, de ha már mondjuk 20 atom, az már nem. Tehát egy darabig még nem várható, hogy megjelenik a hétköznapjainkban valamelyik ilyen science fiction regényben volt, föl lehetett szívni a számítógépeket így, mint ilyen por alakjában, olyan picik voltak. Hát én ezt nem olvastam. Nem baj, attól én megolvastam, hogy nagy rajongója vagyok ennek a témának, sajnos nem jut eszembe az író. Minden esetre 7 atomos számítógépünk már van, mert kíváncsiak vagyunk a fejleményekre. Hurrá, hurrá. Akkor most következik a játék, mert hogy karácsonyig van még 4, illetve 5 nap, egész pontosan, mert 21-én még csak szenteste van. De... Már talán addig fel lehet installálni. Így van, a Windows XP-t, amit Windows meg XP-t lehet nyerni ma este. De ne Linux rajongó jelentkezzen, értem, mert múltkor ugye így jártunk. De ilyen érdekes véletlen volt. Hát jelentkezhet, hogyha el akarja ajándékozni, mondjuk. A Linux-át. A Linux-át. Halljuk egy kérdést, ahogy egy. Kérdezzük azt meg, hogy, és ez Windowsos kérdés lesz, melyik volt az utolsó olyan Windows, ami nem évszámot viselt a nevében. Most így hirtelen egyébként én nem is tudom megmondani. Ne is. De nem mondom meg. Ne is. Tehát mielőtt megjelent a Windows 95, azelőtt melyik volt az utolsó Windows, ami még nem évszámot viselt a egész nevében, hanem valahány pont, valahány pont, valahány nyat. Aha. A telefonszámunkat azért megmondom, az 328-85-55. Lehet, hogy már itt is van a megfejtő? Elképzelhető, hogy itt van a megfejtő? Halló, halló. Igen, itt vagyok. Ó, én ezt már szeretném. Ákos vagyok, Mezőberényből, és Ákos? A 3.11-es Windows-az. Jól értettem, Ákos? Igen. Akkor te, nagyon fiatal. Te hány éves Ákos voltál, amikor ez a 3.11-es Windows volt? Ja, nem, most vagyok 13 éves. Hát 13? Akkor lehettél olyan 6-7. Kicsit gerjed a telefon. Az még régebb volt. És mi a válasz? Még egyszer? 3.11-es Windows. Kiváló közös Ákos. Korrekt a válasz, de akkor te már számítógépeztél? 3.11-es Windows, te ismered? Igen. És 6 jó éves korodban? Ja, nem 6 éves koromban, csak a keresztüleimnek olyan van. Nekünk 95-ös van. Aha. Még most is olyan van? Bátor igen, emberek. Igen, hát az iskolában is van. Meg ECDL szóval teszegetem le az SCD-t. SCD-t a filmet. Uh-huh. És te nagy számítógép megszállott, vagy kedves Ákos? Nagy lépés. Korszerű. Na? Mondhatjuk. Hát, esetleg? Nem baj, vigasztaló, hogy én láttam 1.0-ás Windows-t is azért ahhoz képest minden, minden nagy élmény. Ott még az ablakok egymásra sem voltak tehetőek. Három floppy. Egymás mellé. Nagyon durva volt. Kedves Ákos, Dragon György számítógép veteránt hallhattad az előbb, és örülünk, hogy betelefonáltál hozzánk. Tied a Windows XP. Köszönöm meg. Van egy tippem, hogyha beírják a mondjuk a Word-be, hogy nagybetűkkel, hogy NYC, már mint New York City rövidítése, és átállítják Windings betűtípusra, akkor kér egy halálfejed, meg ilyen ezt most ne erőltessük így karácsony előtt, ezt a halálfej dolgot, inkább valami fenyőfát írassunk ki. Igen, ez egy olyan kis elrejtett poén, ugye? De ez véletlen. De teljesen véletlen. Van olyan is, ami nem véletlen, tehát mondjuk elő lehet hívni. Azt hiszem az Excelben van egy repülőgép szimulátor. A régi Excelben. Régi Excelben. Most már van a Microsofton belül egy olyan rendelkezés, hogyha bármelyik programban kiderül, hogy ilyen húsvétot tojást beleraktak, akkor repül az egész programozógárda úgy, ahogy van, úgyhogy nem lehet. De kár, pedig olyan jó kis szimulátor volt. Na Ákos, örültünk neked, köszönjük szépen, és kellemes ünnepeket. Menjünk is tovább, mert itt a modem idők és 4:11 múlt 2 perccel. Kedves Ned doktornő, előtted a nagy kuglóf. Ó, kuglóf rajta egy forgatókönyvben, és ez már tele van morzsázva, úgyhogy látom, hogy nem sem utolsó. De valamit hozzáért a kuglófhoz. Ez amit az úrvacsorája. Igen. Nem mondom ki mit. Én mellette ülök, mindent láttam. Úgyhogy jöhetnek a kérdések. Hát valami szentebb dologgal szeretnék foglalkozni ma este. Így van. Én mindig is nagy rajongója voltam annak, vagyis nagyon tetszik az, hogy az egyház nyit az internet felé. Ugye beszélgettünk arról, hogy a pápa az eléggé úgymond open az internet irányába, és most már a magyar egyházak is kezdenek feltünedezni az interneten. Képzeljétek el, megalakult az első online internetes keresztény egyház László tiszteletes vezetésével, aki nem ugyanaz, mint László atya, sőt kikéri magának, hogy a névvel úgymond visszaél, de hát Lászlóból annyi van szerintem, ezen nem kéne problémázni. A lényeg az, hogy létrehozott egy nagyon igényes oldalt, ami küllemében és tartalmában is gyönyörű. Így karácsony tájéken azt emelném ki, hogy mindaz, aki magányos és emberi hangra vágyik karácsony este, fel lehet hívni László tiszteletest, és úgymond lelki segélyt ad neki. Ott a telefonszám? Ott a telefonszám, és talán előre be is lehet jelentkezni. Annyira online ez a László tiszteletes, hogy például bűnbocsánatot gyakorol, mondjuk nem az interneten keresztül, hanem időpontot kell vele egyeztetni, és ő kap egy telefonszámot, amit fel lehet hívni, már hogy a hívő, és telefonon el lehet intézni a gyónást tulajdonképpen. Ami azért érdekes, mert ugye, mert hogy nincs interneten egyelőre. A pápa ugyanis azt mondja, hogy a személyes kontaktus kell a gyónáshoz, és László tiszteletes ezzel tökéletesen egyetért vele, hiszen nem online e-mailben bonyolítja le a bűnbocsánatot. A telefon az a személyes kapcsolat? Hát személyesebb, mint az internet talán. Hát ez csak időkérdés. Privi chat, szép magyarosan. Engem azt fogott meg egyébként László tiszteletes nemzetközi internet egyházában, hogy nem kötelező kilépni abból az egyházból, amihez mondjuk adott esetben egy hívő már tartozik, hanem akár ennek is, és egy másiknak is tagja lehet. És mit szól majd az, akiből nem lépsz ki? Az is megengedi, hogy egy másiknak tagja legyen? Nem tudom, szerintem az már sokkal. Azt viszont igen. Tudjátok-e, hogy persze az USA, Kanada és egyéb európai országok mellett a Tonga és a Kokosz szigetekről is van egy-egy hívő, aki látogatja ezt a honlapot. Lehet tudni a címét? istentisztelet.hu. Van egy társkeresés, ugye keresztényi értékre ennek megfelelően, ugyanúgy, mint egy hirdetés újságban felad valaki egy hirdetést, ír magáról, ebben tulajdonképpen semmi nincs, azon kívül, hogy online. Lehet Bibliát vásárolni az oldalon. Van egy nagyon érdekes naptár, ami útmutatást ad ahhoz, hogy egy év alatt hogyan lehet elolvasni és nagyszerűen értelmezni a Bibliát. Ezt is érdemes felkeresni. Online képes lapokat lehet küldeni, bibliai képek, bibliai idézetekkel küldhetők el. Szerintem ez nagyon érdekes. Noha nem teljesen high-tech még László tiszteletes, de már nyit ennek irányába. Tehát még egy kicsit telefonos, de már nem járunk messze attól, hogy teljesen ott legyen a szerep. Lehet majd esetleg, hogy lesz élő videócsát. Az már személyes kontaktus, nem? Persze, meg hát ugye a nagyobb vallási eseményeket is közvetítik majd interneten lassan. És a videócsetben majd a gyónószéknek a rácsát közvetítik. Gyóntatószék, igen. Hogy pontosítsam a címet, www.istentészelek.hu. Most következzen az a műsorrész, amit nagyon sokan régóta, egész pontosan két hete várnak. Gróf Miklós és a fanyalgó. Grófi fanyalgás a Delfoi Jósda továbbképző tanfolyamának, avagy a vállalati rendszerek gyönyörei. Jó magam, csak mint egyszerű, ennél fogva kellően ostobának nézett földi halandó találkozom normális cégekkel. Ez is legfeljebb telefonon történhet meg. Az, hogy az ember besétál, megkérdez valamit, napjainkra már idejét múlt korszerűtlen dolog. Avagy fogalmazhatunk másként is, napjainkra már idejét múlt korszerűtlen verni az asztalt, netán a cég vezetőnek vélt utolsó fullajtárjára borítani a berendezést, egyáltalán idejét múlt dolog az emberi kapcsolat. E kiszámíthatatlan faktorral szemben cégeink egyre költségtakarékosabb megoldásokat választanak. Felhívom például X bankot. Várok. Az automata A130 forint per szekundum plusz áfa sorolja, hogy az általam is unalomig ismert banknak milyen hihetetlen szolgáltatásaira nem lesz szükségem a jövőben, de nyomjon meg az egyest, a kettest, a hatost vagy a hetest, ha mucussal akarok beszélni. Ez persze a jobbik eset, mert lőni néha, hogy nincs olyan mucus, aki megfelelne annak a sehová sem besorolható problémának, ami engem amúgy nyomaszt. Mi több, én magam sem vagyok besorolható, kellene tehát valaki, aki átgázolva adatbázisokon és hozzáféréseken figyelmen kívül hagyva mindazt, ami tök fölösleges ugyan, de ettől mégis olyan komoly és hosszadalmas a dolog, magyarán keresztül csörtetve mindenen, ami csak a számítás technikát jelentheti, egyszerűen odajön és hatékonyan, rugalmasan, emberien és meghatározhatatlanul megoldja. Nos, ez nem történhet meg napjainkban. Bárhová is lép az ember, logikai ketrecek tucatjaiban kell fehér egérke módjára rohangálnia, vakon követve azt a sajtszagot, ami egy szögletes számítástechnikai útvesztőben talán elvezeti a megoldáshoz. A hozzáférések, rálátások, jogosultságok és tiltások e virtuális falaszterében minden egyértelmű, világos, lefektetett és biztonságos látszólag. Valójában a jó vállalati rendszer ideális hatalomgyakorló eszköz a vezetőség kezében. Kistermeszt arra szolgathatsz csupán, ha sorsod kis termesszé rendelt, de még mindig ez a jobbik eset. Biztosra vehető, hogy cégvezetőként legkevésbé talán éppen te látod át a saját céged belső szerkezetét. Emlékszem egy info akárhány kiállításra, ahol egy számomra egyébként valóban kedves multinacionális cégnél mutattuk be a belső vállalati rendszerek egyik gyönyörét, a telefon-számítógép kapcsolat üdvözítő és jövőbe mutató meghitt szimbiózisát. Néhány órás erőlködés után számítógépünk végre felismerte a telefont, és megkezdődhetett a demonstráció. Kis töprengés után kiderült, hogy a szoftver annyira jó, ám annyira komplikált is, hogy teljesen belevesztünk az amúgy a legritkább esetekben használt opciók végigzongorázásába. Egy idő után az Istenért se tudtunk kitalálni a saját telefonunkból, miközben persze korszerűbbnek látszottunk, mint valaha. Erre mondta nem sokkal utána a bevezető mérnök barátom. Ha régen volt egy főnök, a mellé rendelt analóg titkárnő mindig pontosan tudta, kit, mikor, hol és legfőképpen miért érdemes felhívnia. Elgondolni is rossz, ha újdonsült főnökünk amúgy digitális magányában, ám a leghatékonyabban ücsörögve, esetleg mellé nyúl vagy mellé klikkent vadonatúj rendszerében, és azt a későbbi közlésre szánt üzenetet küldi el partnereinek, amelyet amazok ezáltal garantáltan félre fognak érteni, vagy jót röhögnek rajta. Emellett egy élő titkárnőnek olyan felmérhetetlen előnyei is vannak, amelyeknek helyettesítésére napjaink szögletesen műanyag digitális rendszerei sohasem lesznek képesek. Őszintén remélem, a jövőben sem. A múlt héten Spányik Balást, a műsorunk csetmennyét hosszasan kellett győzködni. Most elárulom így utólag a hallgatóinknak, mert nem volt hajlandó elismerni, hogy a műsorunk legnépszerűbb műsoreleme a csüti-csati névsorolvasása. Nem értette egyszerűen, egyébként én sem értettem a legelején. Pedig mindenki imádja. Senki nem érti. Azt mondta az Árpi, rám, ha hagyjad rá ezt a dolgot, nem kell érteni, ezt csinálni kell. Így van, úgyhogy meg is állapodtunk Chatmannel, hogy innentől kezdve egy szignált fogunk prezentálni ennek a műsorelemnek, amikor is ugye bejelentjük, hogy ki van a műsor hivatalos beszélgető csatornáján. Akkor most ez a szignál következik. Hölgyeim és uraim, most a műsor legnépszerűbb eleme, a névsorolvasás következik. Amire mindig is vártunk. A mikrofonnál Chatman. Tehát, jelen pillanatban 11 csevegő van a csüti csatin. Név szerint Deved, Valaki, Cat, Kuksi, Langferi, Nagymester B, QSQS, Rescue, Szűcsimi, és én. Valamint a csüti bot, aki egymaga üldögél botként a csatornán. A szignál fanfárja Dragon György volt. Valamint a két hangja Kitzinger Szonya és jó magam. Én buktam. Zseniális volt, zseniális. Remélem, hogy mindenkinek az igényét kielégítettük ezzel a remek műsorelemmel. Most pedig akkor a praktikus rovatunk következik, a PC tip és Bognár Ákos. Ilyen jó vicces felvezetés után ez dögunalmas particionálásra fogunk beszélni. Egy érdekes dolog, nem? Azért érdekes, mert most például a névrokonod Ákos is majd egy XP-t fog majd telepíteni otthon karácsony előtt, pedig van neki egy 95-ös is. Te azt mondtad a headline-ban, igaz, az nem ment le végül, de azt mondtad, hogy akkor kell particionálni, hogyha különböző operációs rendszereket akarunk föltenni. Ez nem kötelező egyébként, tehát egy operációs rendszer mellé is lehet 43 másik partíciót. Mi az, hogy particionálni? Ez egy merev lemez, Balázs. Tehát a particionálás az, amikor a merev lemezen olyan részeket hozunk létre, amelyeket utána külön betűjellel hivatkozunk, és ezekre adatokat menthetünk el, például rátelepíthetjük az operációs rendszert. Most ezzel ezzel az a nehéz, hogy amikor egyszer ezt létrehoztad, ezt a legelején egy formatálás előtti procedúrában kell létrehoznod, utána telepítgetsz mindenfélt, és aztán vége, kész. Onnantól kezdve nem tudod megváltoztatni, mert ez egy olyan alapszintű műveletsor, amely elveszti az utána levő bármilyen adatot, tehát operációs rendszert, bármit raktárnál, ez elveszti, hogyha újra particionálod. Visszacsatoljuk most a mondandód eredményességét. Érted, hogy mi az a particionálás? Értem, én csak a hallgatók miatt kérdeztem meg tulajdonképpen. De nem ez a lényeg benne, mert ezt... Nem az a lényeg. Ez tényleg nem, biztos nem, de azt hiszem, hogy bárki, aki számítógépet telepített, operációs rendszert föltett, az egyszer szembe találta magát ezzel a problémával, hogy létezik egy C, meg egy D meghajtója, és ezt egyszer megcsinálta az elején, az utantól kezdve élete végig úgy marad. Ha csak újra nem formatálja az egész Winchesterét, tehát lesz C, D, E mondjuk, és akkor azokat újra formatálja, és akkor megint telepítheti. De ezt menet közben nem tudja megcsinálni, de erre vannak nagyon jó kis programok, mint például a, hogy hívják, Partition Magic. Amivel véletlenül egyébként van a PC World-on most egy teljes verzió, ami pont ezt csinálja. Karácsony ajándék gyanánt, ugye? Hogy menet közben egy sima Windows-os környezetben át lehet mozgatni ezeket a partíciókat, meg lehet cserélni őket úgy, hát mondjuk persze bizonyos határok mellett, de meg tudod vele ezeket a műveleteket csinálni. Ketté tudod szedni, a nem használt partíciókat cserélgetni tudod, el tudod tolni, és ez egy nagyon veszélyes művelet természetesen. És de a egész gépet biztos, nem lehet vele eltolni? De, tehát ez egy tipikusan olyan művelet, amire nagyon nagy örültekintéssel kell belevágni, de azt hiszem, hogy bárki, aki egyszer a géphez hozzájárult, az egyszer az életében szüksége lesz egy ilyen programra, mert szinte kizárt, hogy ne tudja másképp megoldani, meg tudja oldani másképp ezt a problémát. A jövő héten egy különleges műsor lesz a Modem időkben, mert akkor nem lesz videóközvetítésünk, de csüti csati lesz, viszont nem a szokott időben, hanem este 8 és 20 óra 40 között, mert hogy, és akkor most eláruljuk, hogy a jövő heti műsor felvételről megy majd adásba, mert 10 óra körül mi már itt a kedves társasággal valahol leszünk. Buli lesz. Valahol leszünk. Most még nem tudjuk, hogy hol, mert e-mailben szavazunk, hogy hol legyünk, de jövő héten így zajlik majd a műsor, a szokott időben este 10-kor. Viszont a mai az eddig tartott, továbbra is látogassák a honlapunkat, a címünk net.hu/modemidok, ezt a honlapot a Hungary Network gondozza, a videó közvetítés pedig a GÁRC segítségével jut el az internetre. A PC-ből CD merékletén pedig MP3 formátummal is kikereshetők a műsorok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.